Aha, rok drewnianej mopy, spraw to. Rabab, do drewnianej mopy rok. Aha, yo. Do drewnianej mopy rok jest tej. Do drewnianej mopy rok tej. Do drewnianej mopy rok jest tej. Spraw to, yo. Nie bądź błazne, góra zbiera na plazmę. Dziś każdy z sarkazmem robi kapzę na tym. Ja znam się na tym, znam tematy. Rablaku maty, wzloty i maty, wojnie i blaty. Traki i katy, zyski i straty, bronki i baty, kluby i chaty. Ci starsi i mało laty, to te klimaty i to te katy. Unikaty dla tych, co mają swoje światy, co mają własne jazdy, jak każdy, co ma styl własny. Raćmy w nocy jak ćmy, błyśćmy aż dostaną zaćmy. Sens jest jasny i sens jest prosty, ty jesteś żałosny, gdy jesteś zazdrosny i nie czyni wiosny jedna skuka. Rymów chuj ma, miotam nimi jak katapulta. Górali spółka, drżą membrany w furach, tubach i na półkach. Ciebie to wkurwia? Powiedz, ciebie to wkurwia? Ej yo, no. Do drewnianej mapy rok jest tej. Do drewnianej mapy rok tej. Do drewnianej mapy rok jest tej. Do drewnianej mapy rok tej. Do drewnianej mapy rok jest tej. Do drewnianej mapy rok tej. Do drewnianej mapy rok, ej, sprawdź to. Ja będę błyszczał, będę pizgał, pod tą piszczał. Będę tańczył na Babilonu z gliszczach. Jedni widzą we mnie mistrza, inni nienawidzą, tak jak generał Kiszcza. Prawdy, prawdziwy dla gry, ja robię tak rym. Ostry jak woda bez zagry, jak ból pod agry, jak chuj od jagry. My tu to nagrywamy, realizujemy plany, szmat zbieramy na te wypasione minivany. Mamy w dyni plany, jak gdyby nigdy nic gramy. Rym dojebany, pizgamy nimi jak minigany. Spalamy kilogramy, kany to nie hany. Hany i co mamy, damy, nie tylko dla many. Many, władzy, organy, w chuju mamy. Czulu, ulu, lany, rap, gramy, hamy. Swój wózek, pchamy, biją tam tamy, gdy rozpoczynamy tany, synu. BDG, kartel, kasta kuzynów, sprawdź mnie. Właśnie tak, yo. To drewniany mapy rok, yo. To drewniany mapy rok jest tej, ej. To drewniany mapy rok, ej, ej. To drewniany mapy rok jest, ej. To drewniany mapy rok, ej, ej. To drewniany mapy rok, ej, ej. To drewniany mapy rok, ej, ej. To drewniany mapy rok, ej, ej. To drewniany mapy rok, ej, ej. To drewniany mapy rok, ej, ej.